سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی بده خوا لشایر کولر نمان بینی وا آی خواجان دبین لوسی با چوه چو بیر لوانی اصلا گره به تو بمالو باوکا ایوا دارم کوابه باوکا؟ بله تو پیدوه لوسی دگره تو بولا من؟ ها؟ نخیر بلام او یک شوی توا و نه تو توا دبی با چوه چو بیر ها؟ با خیرا کن زوب گینو مال لیوا اجینا بر دبی توا چیت لی هاتوا مترسا گالیس که زور خیره ناروا یه چه گوال تو امانا لسر خوب سگکا او برز دندونا بیدنگ بسگا کم سلاو برز ارسل سلاو برز دندون تو با کلر رویشتی؟ بله گیش یه چلگ جوانه که برز بریستون لبه؟ چی؟ نیکالی لما مکه چلگه بریستون گلی گلی جوانه باشه ام چلگه پرنستونه دا که ویتا چوه ها؟ خود نزان مکه من حول دم ام چلگه جوانیه بکرم او جوانترین چلگه لباشوری استرالیا ده ای باشلی خوره درنگه باوکا باشه بوچی او پیاو باشوی قصده که بله لبر اوی پیوه ایما با آر رویشتون تاکو چلگه پرنستون بکرین چلگه بکرین؟ چلگه پرنستون من استانی از یه امنی هیچ چلگه بکرم عزیزکم ایمیلی توم بینی و ایمیلی ببورا تو دمیگ بو بانجی منت دکر ها؟ قیناکا تو زاری رانه هاتوی بمناوا داولی بردن دکم حزل ناوی چتر دکی؟ ناوم بلاو گرنیا کواتا با ایمیلی بانگد دکم؟ زور باشا ایمیلی او بالنده لسر دست وستا؟ بله لبیا باشا او بالنده چون لسر دست وستا؟ بله من دوام لکرد اوی زور زوانه من شتیکم سبارت بخون بیر هاتوا او شتت سیا مالتان ببیر هاتوا ناوی خود ببیر هاتوا نخیر اوام ببیر هاتوا که من جاندارانم خوش دوی بطورک دتوارم بیان کم بهاوریم براست کواتا او بالنده تو کتی چی زور رو خوشی بولت زور خوشه او کاتی دیم باوش دواد زنم لباوشی دایکمم بیمیلی بله بیم بله دایت کایا تنها تا او کاتی بیرکنو دگره تا وقت کم تکاد لیدکم بیم بله دایا دایکا ایمیلی دایکا ایمیلی دایکا ایمیلی ایمیلی گورم کسی که نبرد رگه دیوه سردن بکا با موخته؟ کاتی نخوارده نه؟ او هر دیوه بد بینید باورش نکم که بروات چیه؟ برس دندونه او پیاوه ده توی ببینی؟ با ببینم چون که اگر رتی بکم اوه هر جیز واز نهینی امرو چونه؟ چون که اول اگل ایمه داده جی بوی پیم دلی دایا ایوانیا؟ آخر بلام میوانت هیا؟ بله بلام ام کارا ریتینا چی؟ روانیا بو چی؟ هر چونه اگ بیت دواتر لسر ام بابا تقصده که استاش ایمیلی بچو با جوره کتو لیوه بمینوا باشا تندرستی چونه لمیشه یک تری من نبینیوه سپاس من باشم استا تو چید لمن دوید ایده توانم دابنیشم فرمو کتب خانه ایچی جوانه تو تاکه کسی که کتب خانه ایچی و جوانو گوره تبه لمنو چه دا باور نکم استا برو ناورو چی بابا تکوه لراستی دا من او رو چوم چلگه جوانه که توم بینی زور بدلمه کام چلگه؟ ببوره لبر اوی من چلگم گلگ زوره ما بستید کامه یانه چلگه کولر بله بدل نیاییوه چلگه چی زور خوشه دی فروشی با 500 پاوند؟ چی؟ ای با 1000 من تا استال لما بستید تی نگیشتو جه بگره برزه 1500 پاوند تکاده کم ام بابتا لبیر خود براوا من چلگه نفروشم نای فروشی؟ به هیچ شوه یک بیرم لفروشنی نکردو توا تو گلتا لگل مندکی من جم لبا کبرز ارسر حتو دلائی تو تا چلگه کد لیا بکره بایی بفروشی دبری وانیا ارسر؟ باشا او پیاوه چیه؟ خود مدزوا براستی من پیاو اگ ناناسم بناوی ارسر او چه یا؟ ایمیلی؟ من ناوم ایمیلی او ناوی دایجشم سلفیایا نخیر اما وانیا بلام دبی من چه بم؟ نزانم چیم من نزانم چیم پس بوسا نزانی من چیم تکه دکم پیم بله داوالی بردن دکم دوی بیر کرنوی چی قول هز باوی دکم که لنسی خوشکم هلاه اتوا ای کوایا بوچی تا استا نگراو اتوا من دلنیام حکاره که ریگری لیدکا او حکاره چیا؟ نازانم بلام دبی حکاره که بیلو نگرانوی جون بله من دلنیام حکاره که بله لوانی رفین را بی او فراندین محالا منیش بیم وای محالا لوسی وای با آسانی برفین ره باشتر وای پولیس آگادار بکنه وای بله پیویست آگاداریم کنه وای من دلیم که پولیس دیدوزه ده وای ایمیلی نانی بیانی آماده باشه من من دست لو چلگه حال نگرم بود وزار من پیر دلیم و من او چلگه نفروشم هر جیز چی دکی لوی؟ وره بولای من دل خیره وره بو ایره نتوانی لپلیکانه که دابزی دی وره بو ایره دی خیره که ببوره برستن دور فرمو باشه دیده کم واری لیره دانیشه دی باشه آیا جورکت بدلا؟ بله اگر شتیکت تیا بدل نبو با کارول بلی بابوتی بگاره باشه سپاس دکم من زور بدل ما جوری چی خوشه کتکم ایمیلی ها؟ دی والا من بدوا ها؟ پیم بله دای که بدنگه چی نزمو بیله دای که ایمیلی پیاوی چی نحزا براستی نحزا ایلو جیلا کم پیاو؟ او پیاو پیدالین دندون دلت خوشه ایمیلی جان؟ بله دلم زور خوشه شتی چی زور خوشه لسرنان دانیشینو کتی چی جوان من لگلبی؟ تن جوانه عزیزکم تو او دزانی کوا نتوانی ام کتا ماوی چی زور للامان بهلی نوا؟ زنم با هیچ حزبت برسیتی نکم باشه بندن نخوی کتی بله منیش هیچ حزبت برسیتی نکم ده ترسم خوار نکم باش نبه نه خیر دیگه زور خوش بو بلام لوسی ایمه همو ما نتوانی نام بخوین لبر اوی زور نگرانی لوسین تو راز دکی دیگه با چی لوسی نگره تو مالاوا ایمه نزانی لچوه تو من نامه به بزارتان بکم و خمو نگرانی تان زیادتر بکم بلان پیم وای لوسی به هوی چی دیکه و ببی ویستی خوی نه تو تو با مالاوا دبی لوسی بگره تو با مالاوا بیگومان بیگومان با دلنیایی و دگره تو او لوسی هاتا ها؟ چی؟ هاتا وکو اوی پیش بینیم کرد سلاوتان لیبه لکات چی باش هاتمو ها؟ دای که منو لبرسا دمرم هیچ یارمتی اکید ناوه خری که لبرسان بمرم باوکا چی بوا کز والا همی سلاوه کم ناده توا بخیر بیو بین ورا لشوینکی من دانیشه من توابم لنا خواردن اوی زور سپاس هیچ باورم نده کر که بتوانم بگرم اوا بلان توانیم مولد ور بگرم من خوشحالم به هات نود بین او چیا؟ چی روی داوا؟ لراستی دا به... ای لوسی لچویا؟ نخوشا؟ باشه تو با چی هم همو کتیب جورا و جورت هیا؟ لبر اوی حزم لخوین دنویانا ها؟ خوین نویان؟ بله هر وها نردوما لانگلترا هی زیادریشن بو بیت انگلترا؟ تو انگلترا دلبیر عزیزکم؟ نه امت بینی و عزیزم؟ من لجیانم دانم بینی و اما گویزویه؟ گویزوی؟ بله، استا لیره دانیشه گویم لی بگیره هول دا بیت و بیرد اما استرالیایا که ایما نزیکی چوار سال ده بی بوی هاتوین تو لوانه لخیزانه چی فرانسی بی؟ نزانم بگو من گشتی چی دور و دریجت کردوا هول داشتی که درباره دریا به بیر بیتوا لبیر تو نما نخوشی چی سیره امیدی تاک بونوت بودا خوازم چم بو تنهی نوا سودی نیا اما هیچی به بیر نایتوا پلا مکا پیویسته یارمتی بدهی دبی استا بیر لحظی خیزانه که بکیتوا لوانه ایمینی دمک بیر کنوی لدست دابی و خیزانه که بزیهشت بی و هروها او استا ل... سلویا تکاد لیده کم بباشی بیر کروا آیا تو دمک بیر کنوی لدست داوا؟ هروها منش نزانم لبر اوی کتی چی بچو که بوی استا خیزانه که زور نیگرانی اون هی، ساکه کم ایموه در روین به دوائی لوسی داده گررین بباشی پرزگاری مالکب کرد دوائی ایمو هم ساگه زور زور زیره که ببوره گورم داوای لبردون دکم اوار باش جنابی پولیس ببوره برز ماوی سی روش دکت چکم بزر بوا واز دکم بوما دکتیشی گوره خریکت میتر نگران دبم سلویا سبارت بوکتا؟ نخیر سبارت بتو بله شته چی زور سیره ام کتا ناو بنه ایمیلی لکاتک دا ایمیلی کتمان ماوی دو ساله لجیان دان نماوا سیره اوله چویا؟ سیره که لوده ای که ایمیلی نیا ناوی چی دی که هیا؟ بلا من هر بانجی دکم ایمیلی ای کوایا بوچی زوری لیده که پیت بله دایا؟ من او دا زانم تو پیویستید با منداله که بلام اما کتی ایمن نیه او کتی چی زور جوانه راست جوانه بلام کتی خومان نیه کتی خلکانی تره اوی عزیزکم من دل نیم او کتی هرگیز برکدنوی ناگره توا نخیر اوه نخیر نخیر بیرمشتا مکروه نا ام کتی زویان درنگ روژه که هر دیه بیرکدنوی بگره توا او که توشی فشاره چی زور ده بی اما کتی تونیا من زور نگرانی توم بله من زور نگرانی توم عزیزکم نکم دایکا اوان دلن جماری پولیس زور کما و پولیس یعنی با دوی کتشی ون بودا بگره من چی بکم استا؟ لوانه ایک اگلتتو شرخوازه کن فراند بیتی وطیان لوانه نامه چی هرش آمیزش بنیرن او که تا رولی پولیس دلی کولی نو که دست پیدا که؟ باو که ایمه دبی خو من با دوی دا بگرین زونش لگل منده بالا بهانی و بشوینی هم بگرین زور چاکا من رازیم بین باو که پیوست پش بسکه کش ببستین بله واده کین کاتیک بیانی لخواستم بینیم سگ کج مالی بدهیش تو.